Zo, oh, er komen nu twee mensen uit een houten krat gekropen. Ik zie iemand met blote voeten, rode haren. Hey. Dat komt bekend voor. Hoe is ie? Ja, goed. Wat? Aardappelen. Oh, heb je aardappelstampot gemaakt? Ja, we hebben aardappelstampot in de ingrediënten weggereden. Ja. Ja, nou, ik heb er inderdaad wel in moeten staan. Op een gegeven moment zat iedereen eromheen en... En op een gegeven moment konden ze niet meer bij, dus dan moet je er toch in gaan staan om het aan te geven. Ja. En, Het was een enorme oploop. Ja, maar mensen, als je mensen spreekt, ook die zeggen ook, het is gewoon onbetaalbaar geworden alles. Ja. Het wonen, het eten. Ja. En die zijn godsgruwelijk blij dat ze even een extraatje kunnen krijgen. Ja, het was echt ongelooflijk. Ja, het was echt ongelooflijk. Ja, ik kwam hier eigenlijk alleen maar om te vieren fluiten een beetje. Dus ik stond daar te vieren fluiten en opeens stond ik in die vrachtwagen aardappels te... Oh, jij bent ook een meehelper geweest. Ja. Ja, we hebben ook altijd een tekort aan mensen die konden helpen. Ja, die pompoenen, dat was echt... De mensen gingen helemaal wild op die pompoenen. Ja, maar ik ben ook pas op het allerlaatste moment meegenomen. We konden het gewoon niet voorwerken, weet je. Wat te vullen en... We hebben gewoon veel meer mensen nodig om te komen helpen ook eigenlijk. En meer vrachtwagens ook. Ook, ja. Want ja. Dit was het maximum wat erin kon. Ja, dan moeten we ook gewoon veel meer hebben inderdaad. Ja. Maar kun je nagaan, hè? Dat mensen dat dus, want ze stonden hier echt te drinken. Dit is een fractie van wat er weggegooid wordt. Hè, dit. Ja. Oh, dit is wat van er weggegooid werd? Ja, dit is wat weggegooid had zullen worden. Mensen waren hartstikke blij mee. Ja. Er zat hier daar wel een rot ertussen. Maar ja, goed, dat snij je eraf en dat gooi je weg. En dan kun je het best wel weer gebruiken. En ze waren niet allemaal hartstikke mooi, maar ze waren allemaal prima eetbaar. En die aardappels hier, en deze ook waarschijnlijk. Oh nee, deze is een andere. Maar die aardappels die we hier hadden, dat waren gewoon biologische aardappelen. Oh, dat is helemaal tof. Echt hartstikke goed. Charlie vertelde ook dat dit de eerste vrachtwagenreis was die aardappels gemaakt hebben. Dat meen je niet. Ja. Dus dit had gewoon ook gewoon verkocht kunnen worden en dat had gewoon prima... Nou ja, blijkbaar niet, want dan hadden ze het wel verkocht. Maar aan wat voor voorwaarden moeten dan voldoen waardoor dat dan afgekeerd wordt? Ja, dat is Charlie zijn pakken Jan, die heeft hier een heel actieplan voor geschreven. En volgens Charlie, vorige keer vertelde hij, dat hij het nu zo uitgewerkt heeft dat dit gewoon als een ready-made actieplan gewoon aan de gemeente alleen maar even datum en plaats invullen. Wat goed van hem. Ja. Dus ik ga dat nog even checken of dat echt zo is. Want als dat zo is, dan moeten we toch wel oproepen om meer. Ik denk dat het ook goed zou zijn als dit gewoon een beetje regulier, gewoon regelmatig gebeurt. Ja. En daar ben ik ook aan gewend, hè? Want dat gaat komen. Ja. Maar goed. Ja. Nou, Mark, hoe is het op het politieke front? Gebeurt er nog wat? Green Tribe front? Ja, we zijn de Green Tribe zijn we lekker bezig inderdaad. Daar heb ik geen tijd voor. Oh. Want het is nu... Oh, we zijn nu hier met niet mee bezig. En ik denk straks wil ik jou nog over de Green Tribe spreken. Maar laten we hier focussen inderdaad. Ja, focus. Er is hier...